ये मंत्र पाठ। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः समश्चाज्ञानजम्भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिम् पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए, आप सभी का प्रथम वृत्ति पाठ में स्वागत है। परमात्मा की कृपा से उरण रपरा हम सूत्र पढ़ रहे थे, उस पर विचार कर रहे थे। किरिवर्ण स्थाने अन असज्जमाने वरपरा भवति, अर्थात परिवर्ण से स्थाने अन रपरा सन्नेव प्रयुज्यते। किरिवर्ण के स्थान पर जो अन है वह र परे वाला ही प्रयोग किया जाता है। र जिससे परे है उस र से युक्त ही प्रयोग किया जाता है। हमने कल बताया था प्रसज्यमान एवं अप्रभवती बने रप्रसन्ने व प्रयोजित है। तो हमने कार कह हार कह कर्ता हर्ता में बता दिया था कि यहाँ पर वृद्धि और कर्ता में गुण। अब जो है किरति, किरति की सिद्धि कर रहे हैं। किरति जो है क्री विक्षेपे, दीर्घ ऋकार है क्री विक्षेपे। विक्षेप अर्थ है फेंकना अर्थ है। तो किरति का अर्थ होता है फेंकता है, बिखेरता है, बिखेरना विक्षेप करता है, बिखेरता है। तो विशेष प्रकार से क्षेपण करता है, फेंकता है, मतलब बिखेरता है। क्री है पूर्वस्थ भी सूत्र लगा करके क्री के आगे तिप ले आइए, क्योंकि किरति है लट लकार का रूप है। और ये क्री धातु जो है तुदादिगण की है, क्री विक्षेपे तुदादिगण की धातु है, इसलिए तुदादिभ्यः शः, सुदादिभ्य धातुभ्य पर प्रत्यय भवती कर्तृवाची निसार धातु के परतः। तो ये सुदादिभ्य शह 3177 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए 3177 बहुत ही सरल अर्थ है। तुदादिभ्य इकारांत पुमलिंग तुदादि शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन, और शह अकारांत पुमलिंग शह शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। समास है तुद आदि ही ये शाम, तुद आदि ही येषाम, तुद व्यथने हैं, तुद आदि ही येषाम ते तुदादयः, मैंने जिन धातुओं का आदि अवयव तुद धातु है उस पूरे समुदाय का नाम तुदादि है। तदगुण समझान बहुबरी है, तुद सहित पूरा समुदाय। तो तुदादिभ्य पंचमी है, इसलिए क्या अर्थ हो गया, तुदादिभ्य धातुभ्य पर प्रत्यय पर की अनुवृत्ति आ रही है, सार्वधातुके की अनुवृत्ति आ रही है, सार्वधातुके यक से अब कर्तरी शब्द से कर्तरी की अनुवृत्ति आ रही है, और धातु की अनुवृत्ति आ रही है, धातु कर्म समान कर्ति का दीक्षाएंबा या जो कोई सूत्र है या तो धातु कर्म समान कर्ति का दीक्षाएंबा होगा वही होना चाहिए, इससे धातु की अनुमति आएगी, या यही है न जी अनंत जी, नहीं धातु रेकाचो हला देख लिया समझा रहे, ये नहीं है जी, एक धातु रेकाचो हला दे 22 से पहले है, वहां से मिलाकर के पास में जो है वो लाइए, धातु रेकाचो हला दे क्रिया समभियारे अंग जो है 3-1-22 इससे धातु के अंदर से लाइए। तो क्या हो गया जी, तुदादिभ्य धातुभ्य पर स प्रत्ययो भवति कर्त्री वाचनी सारधातु के प्रत्यये परतः। क्या सप्तमी पढ़ लेंगे, तो कर्तरी वाचनी मैंने कर्तरी सारधातु के मैंने कर्तरी वाचनी कर्ता को कहने वाले कर्तरी वाचनी सारधातु के परतः तुदादिभ्य धातुभ्य परः सह प्रत्ययो भवति। कर्तावाची सारधातु परे हो तो तुदादि धातु से परे सब प्रत्यय होता है। सब समझा गया अर्थ जी सभी को, बहुत ही सरल अर्थ है। तो यहाँ कर्तावाची सारधातु तिप है वो परे है, तो क्री धातु से परे स हो गया, तो क्री स तिप अनुबंध लोप है, क्री स ती है, अब स को मान करके क्री की जो है अंग संज्ञा है, स को मान करके क्री की अंग संज्ञा है, और अंग संज्ञा होने से तो स का भी अनुबंध लोप कर दीजिएगा और अ कर दीजिएगा, तो क्री अ ती और अ को मान करके स का जो है स को मान करके क्री की अंग संज्ञा है, तो अंगस का अधिकार चला, और उस अंगस के अधिकार में सार धातु का अर्ध धातु कयो सार धातु के अर्ध धातु के च प्रत्यय परतः तिगंतस अंगस्य अंतसल स्थाने गुण स्यात्। तो स जो है तिंगसित सार्धातुकम है, शित है इसलिए सार्धातुक है, तो सार्धातु प्रत्यय परे है और इगंत अंग है क्री, उसके अंतिम अल के स्थान में गुण प्राप्त हुआ, परंतु सार्वधातुकम अपित निकाल लीजिए, पहला अध्याय दूसरा पाद का चौथा नंबर सूत्र है, पहला अध्याय दूसरा पाद का चौथा नंबर सूत्र है, सार्वधातु कमपित निकाल लिए, सार्वधातु कमपित निकाल लिए, सार्वधातु कम अकारांत नपुंसक लिंग सार्वधातु का शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, अपित सकारांत पुमलिंग अपित शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, नपुंसक लिंग कर दीजिएगा, गलत में बोल दिया अपित पुमलिंग, क्योंकि सार्वधातुकम जब नपुंसक लिंग है तो अपित भी नपुंसक लिंग होगा, तो तकारांत नपुंसक लिंग अपित शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, अपित का मतलब है पित माने प इत यस स पित, जिसका प इत हो वो पित होता है, प इत यस पित और न पित अपित, ये बहुव्रीही गर्भ नहीं तत्पुरुष समास हो गया। और ऊपर से पहला जो सूत्र है गांग कुटादिभ्यो निंगित, ये द्वितीय पाद का पहला सूत्र है, इसे नित की अनुवृत्ति आ रही है, नित की अनुवृत्ति आ रही है। तो यहां पर नित की जो अनुवृत्ति आ रही है तो क्या हो गया, अपित सार्धातुकम, अपित जो है पित भिन्नम सार्धातुकम, परिदास प्रतिषेध है, तो पित भिन्नम सार्धातुकम अर्थात अपित सार्धातुकम नित भवती। क्या अर्थ हो गया जी, अपित सार्धातुकम नित भवती, अपित सार्धातुक जो है नित होता है, न इत वाला होता है, समझ में आ गया, अपित सार्धातुक नित होता है। तो नित होता का मतलब क्या हुआ जी, बताइए, श अपित है, शित है, पित नहीं है, तो अपित सार्धातुक है ये तीन से सार्धातुकम से, तो तुदादिभ्य श से जो श किए क्री अ ती, तो अ जो है अपित सार्धातुक है, तो उसको नित कहा है, वह नित है क्या, तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर, नित्वत गिंतवत होता है, नित्वत भवति, वेरी नाइस, ऐसा अर्थ किया। वासुदेव जी समझ में आ रहा है, तो गिंतवत होता है, आनंद इससे मैं कुछ कहना चाहिए, तो मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग समझ रहे हैं, मैंने हालांकि कितना बार बताया हूँ, परंतु इसमें थोड़ी सी जहां पर इस तरीके की बात आती है तो आपको और मन को स्ट्रांग करने के लिए, बुद्धि को विकसित करने के लिए हम आध्यात्मिक चर्चा भी कभी कभी कर लेते हैं। तो जैसे शपित नहीं है, शपित नहीं है, अपित है, सार्धातुक है, और शित भी नहीं है, नित तो गित गित गित है नहीं, नित तो है ही नहीं, तभी नित कहा, ऐसा हो सके नितवत होता है। ऐसे ही फिर मैं वही कहूंगा कि अहम ब्रह्मास्मि, उपनिषद का वाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि, अहम माने आत्मा, मैं ब्रह्म हूं, तो मैं ब्रह्म हूं का क्या अर्थ होगा, जैसे अपित सार्धातुक नित होता है तो वहां पर देखते हैं कि भाई ये नित है नहीं, इसका मतलब हुआ कि नित्व धर्म का आरोप किया गया है कार्य करने के लिए, वास्तव में नित है नहीं परंतु नित्व धर्म का आरोप किया गया है कार्य करने के लिए। ऐसे ही अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, माने आत्मा ब्रह्म है, मैं आत्मा ब्रह्म हूं, तो मैं जो ब्रह्म हूं, तो यहां पर आप देखिए ब्रह्म किसे कहते हैं, जैसे नित किसे कहते हैं, नौ इतिहास गित, नौ जिसका इत है, यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है कि शौ में नौ इतनी औषित है, तो ऐसे अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, तो वास्तव में ये देखा जाता है कि ब्रह्म मैं हूं क्या, ब्रह्म जो होता है वो होता है अकायम, अव्रणम, अस्नाविरम, शुद्धम, अपापविद्धम इत्यादि लक्षण से युक्त जो है वह ब्रह्म है। ब्रह्म वह है जो सृष्टि को बनाने वाला है, ब्रह्म वह है तदाधार पृथ्वीम हिरण्य गर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेपाश सदाधार पृथ्वीम व्यामुथे, ब्रह्म वह है जो दाधार धारण करने वाला है पृथ्वी को और द्यूलोक को, संपूर्ण ब्रह्मांड को वह धारण करने वाला है। क्या मैं आत्मा संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करने वाला हूं, क्या मैं सूर्य को धारण करता हूं, क्या मैं सूर्य को बनाया हूं, तो पता चलता कि नहीं, मैं सूर्य, हमारे अंदर वह सामर्थ्य नहीं है कि मैं सूर्य को बनाता हूं, कितना भी आध्यात्मिक स्थिति ऊंची क्यों न हो जाए, कितने भी मेंटल स्टेट इतना ऊंचा, असंप्रज्ञान समाधि उपाय प्रत्यानामक असंप्रज्ञान समाधि को हम प्राप्त क्यों न कर लें, तब भी हम सूर्य को नहीं बना सकते, तब भी हम चंद्रमा को नहीं बना सकते, तब भी हम पृथ्वी को नहीं बना सकते, तब भी हम इस तरीके का कोई क्रिएशन नहीं कर सकते जो भगवान करते हैं। परंतु तब भी है अहम ब्रह्मास्मि वाक्य तो है कि मैं ब्रह्म हूं, जैसे नित नहीं है परंतु कहा तो है, वाक्य तो है कि नित होता है। तो जैसे वहां पर नित वत्त ऐसा अर्थ करते हैं, किस लिए? नित्व धर्म को लाने के लिए, जिससे कि कार्य हो जाए। ऐसे ही अहम ब्रह्मास्मि का मतलब है कि मैं ब्रह्म हूं, माने मैं ब्रह्मवत् हूं, ब्रह्मत्व को का आरोप किया है आत्मा में, तो मैं ब्रह्मवत् हूं, ब्रह्म के समान हूं। क्यों हूं ये कौन कह रहा है? सामान्य व्यक्ति तो कह नहीं सकता इसको कि मैं ब्रह्म के समान हूं। वह कह सकता है जो ब्रह्म के गुणों को अधिक से अधिक अपने जीवन में अपना लिया है। थोड़ा मोड़ा तो गुण सबके अंदर है, एक टेररिस्ट है उसके अंदर भी परमात्मा का कोई ना कोई गुण होता है। परमात्मा के अनंत गुण हैं, परमात्मा के अनंत गुण हैं, उन अनंत गुणों में तो जो दुष्ट से दुष्ट और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ व्यक्ति, सबके अंदर कुछ ना कुछ होता ही है। परंतु इन सभी सामान्य में जितने भी मनुष्य हैं, उन सभी मनुष्यों में जो सबसे अधिक परमात्मा के गुणों को धारण कर लिया हुआ है, अधिक से अधिक कर लिया हुआ है, और उस गुण को प्राप्त करके जैसे ईश्वर आनंद स्वरूप है, उस तरीके से अपने आप को आनंद स्वरूप बना लिया है, आनंदित हर क्षण रहता है, जैसे परमात्मा हर क्षण आनंद में रहता है, उसमें यत किंचित लेश मात्र भी दुख नहीं होता, उसका आनंद का हनन कभी भी नहीं होता। इसी तरीके से जो योगाभ्यास के द्वारा, वैराग्य के द्वारा, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा इत्यादि के द्वारा जब उस स्थिति में, उस मेंटल स्टेट में पहुंच जाता है, उस स्थिति में पहुंच जाता है जैसे कृष्ण भगवान, जैसे राम, जैसे दयानंद, महर्षि दयानंद, तो ये लोग उस मेंटल स्टेट में जो व्यक्ति पहुंच गया, वह कह सकता है कि मैं ब्रह्म हूं। कृष्ण को अधिकार है ब्रह्म कहने का, राम को अधिकार है ब्रह्म कहने का, दयानंद को अधिकार है ब्रह्म कहने का, परंतु हम जो सामान्य जन है, इसको अधिकार नहीं है ब्रह्म कहने का, क्योंकि वो तो गुण को प्राप्त ही नहीं किया, वो तो फिर तो वैसे ही पुस्तक की विद्या हुई कि हम ब्रह्मास्मि, बस हो गया, मुख से बोल दिया, लोगों ने सुन लिया, बस हो गया। उसके लिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन सब के द्वारा जब अपने मेंटल स्टेट को ऐसे बना देते हैं, और चाहे आंख खुला हो चाहे आंख बंद हो, इन दोनों अवस्था में, आंख खुली अवस्था में भी जो हर क्षण परमात्मा के गोद में रह रहा है, जो योगी अपने मेंटल स्टेट को जो नहीं बिगाड़ता है, चाहे वह रोटी खाए, चाहे दाल खाए, चाहे किसी के साथ बातचीत करे, उस स्थिति में जब हर क्षण रहता है, केवल सोने को छोड़ करके, तो वह आनंद में ही रहता है, और जब सो जाता है उस समय तो सुसुप्ति अवस्था में तो सबको आनंद आता है, वह जो सामान्य व्यक्ति हो चाहे विशेष व्यक्ति हो, तभी तो जब उठता है तो कहता है आज तो मुझे बहुत ही नींद आई। यदि सुसुप्तावस्था में यदि ज्ञान का अभाव हो, तब तो जब व्यक्ति जगता है तब ये नहीं ज्ञान होना चाहिए कि आज मुझे बहुत ही आनंद आया, मैं तो रात में सोया सुबह में उठा, बीच में तो कोई पता ही नहीं चला, बस आज तो मैं बहुत ही अच्छी तरीके से सोया। इसका मतलब है कि उस समय इंद्रियों से लिंक हट जाता है आत्मा का, परंतु अपने आत्मा अपने अस्तित्व में रहता है, वह ज्ञानाधिकरणम आत्मा, वन ज्ञान का आधार है आत्मा, वह अनुभव कर रहा होता है। जब वह जगता है, इंद्रियों से जब संपर्क होता है, तब वो कहता है इंद्रियों के माध्यम से, क्योंकि बोलने के लिए बोलेगा या अनुभव जो करेगा इंद्रियों के माध्यम से ही तो करेगा, जब जगेगा तो जगेगा, तो कहता है आज मैं बहुत ही अच्छी तरीके से सोया। तो सामान्य जन को भी सुप्तावस्था में आनंद की अनुभूति होती है, परंतु उन सब के हर क्षण आनंद में रहता है योगी, तो वह कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, माने मैं ब्रह्मवत हूं, यह अर्थ होता है। जैसे यहां पर अपित सार्धातुक नित है, माने नितवत है। तो चलिए जी, जैसे यहां पर गित धर्म का आरोप किया गुण का निषेध करने के लिए, ऐसे ही वहां पर ब्रह्मत्व धर्म का आरोप करता है अपने ऊपर वह कृष्ण भगवान परम पूज्य, कृष्ण भगवान परम पूज्य, श्री राम भगवान परम पूज्य, श्री महर्षि दयानंद सरस्वती, ये लोग जो कहते हैं कि मैं ब्रह्म हूं, वह उसके माध्यम से ब्रह्मत्व का आरोप करके लोगों को अपना ज्ञान बांटना चाह रहा है, अपने आनंद को समाज में देना चाह रहा है कि तुम ऐसे ऐसे करके और तुम भी ऐसे बन जाओ। तो इसीलिए ये प्रयोजन होता है, इसलिए कहता है ऐसे व्यक्ति की अहम ब्रह्मास्मि। चलिए, तो क्री और ती है, सार्धात कारधात के वैसे गुण प्राप्त था, पर जो सार्धात कंपित अपित सार्धातु गितवत होता है, जब श अपित सार धातु के उसको नित के समान मान लिया और नितवत होने से कंगति चौसेष का निषेध हो गया कि किति च प्रत्यय परतः एक स्थाने ये गुण निप्राप्त न भवतः, कित गित नित को निमित्त मान करके एक स्थान में जो गुण होता है वो या वृद्धि होती वह नहीं होता, तो यहाँ पर जो है श को मान करके क्री को गुण प्राप्त हो रहा था वह नहीं हुआ, तो जैसा का तैसा टिट फॉर टाइट, जैसा का तैसा ही रह गया, क्री अति ही रहा। इस स्थिति में फिर वही अंगस्य शव को मानकर क्री की अंग संज्ञा है और उस अंगस्य के अधिकार में ही है। रीत इधातु सात एक, एक सौ नंबर सूत्र निकाल लीजिए, सप्तम अध्याय पहला पाद का सौ नंबर सूत्र है, सप्तम अध्याय पहला पाद सौ नंबर सूत्र है। निकाल लिए, गुरुकुल वाले कुछ बोल नहीं रहा है, निकाल लिए जी आप लोग, समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं? बालबोध जी समझ में आ रहा है? तो चलिए जी, रीत इधातु निकाल लिए, चलिए रीत, रीत दीर्घ रिकार है, रीत सकारांत पुमलिंग, रीत शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, इत सकारांत पुमलिंग, इत शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, धातो उकारांत पुमलिंग, धातु शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। अब से सभी को समझ में आ गया, अब जो है अनुवृत्ति में अंगस्य का अधिकार चल रहा है, अंगस्य का अधिकार है। रीतः, रीतः विशेषण है धातु का, तो क्या हो गया जी, तदंत विधि हो गई, तो क्या हो गया, रीकारांतस्य, रीकारांतस्य तो है इसलिए क्योंकि दीर्घ रीकार का ही ग्रहण हो, रसुका न हो तत्पर तत्कालस्य, तो रीकारांतस्य धातोरंगस्य, धातो अंगस्य, क्या हो गया, रीकारांतस्य धातो अंगस्य ईत भवति, माने ईकार आदेश हो, माने सॉरी मैं ई दीर्घ ईकार बोल दिया, गलत बोला, माने इकारादेश होते इत भवति, ये इकारांतस्य धातोः अंगस्य इकारादेशो भवति। तो धातु रंगस्य इकारादेशो धातु तो रीकारांत, तो क्री जो है रीकारांत धातु अंग है, तो उसको इकार होगा कहां हो तो अलुंतस परिभाषा लगेगी कि अलुंतस्य, तो पूरा अर्थ हो गया कि रीकारांतस्य धातु अंगस्य अंतस अल स्थाने इकारादेशो भवति। समझ गया जी? तो जब ये कह दिया तो वहां पर उरर रपर परिभाषा उपस्थित हो गया कि रिवर्णस स्थाने अण, तो यहां पर रिवर्ण है, क्री में री जो रिवर्ण है, दीर्घ रिकार है, रिवर्ण है, री से अठारह का ग्रहण होता है, तो रिवर्ण के स्थान पर यहां पर इकार आदेश कर रहा, तो इकार अण है और ई उ अण है, तो वह अण जो आदेश होगा वह रपर सन्ने व प्रयोजते प्रसज्यमान एवं रपर भवति, प्राप्त होते हो तो होते हुए ही रपर होगा या रपर से युक्त ही प्रयुक्त होगा, तो इर हो जाएगा, तो क इर अ ती। समझ में आ गया जी? तो इस धाते को धातु का गुरुकुल वाले अर्थ समझ गए अजी? बहुत ही सरल अर्थ है। अनंत जी आप समझे? जी समझ गया। हाँ, तो रीकारांतस्य धातुः अंगस्य अंतस अलस्थाने इत भवति, अर्थात इकारादेशो भवति, प्रत्यय प्रथा अंग है तो प्रत्यय होगा ही, तो यहां पर जो है किर बन गया, किर अति और बन गया किरति। ऐसे ग्री निगरणे निगरण निगलना अर्थ है, इसे गिरति बन जाएगा, तो किरति गिरति की सिद्धि सब समझ गए। अब आगे चलिए जी, द्वई मातुरह त्रई मातुरह, तो द्वई मातुरह द्वयोः मात्रोः अपत्यम इति द्वई मातुरह। क्या हुआ जी? द्वयोः मात्रोः अपत्यम इति द्वई मातुरह, दो माताओं का जो पुत्र है अपत्य है, संतान है, उस संतान का नाम है द्वई मातुरा, जिसका दो माँ हो, जिसका दो माँ हो, एक तो जन्म देने वाली माँ और दूसरा धाई, धाई भी हुआ करता था ना पहले जी, अजय दूध वो पिलाती थी ना, छह दिन या सात दिन या जो भी है, जो बड़े बड़े घर में जो है कि पैसे वाले जो है, पैसे वाले राजा महाराजा लोग क्या किया करते थे, बस वो जो है जितने दिन आवश्यक है माता का दूध पिलाना, माँ का दूध तो सबसे उत्तम है, परंतु बड़े की बड़ी बात होती है, तो यदि जिसको और आगे संतान लेने की इच्छा हो और संतान लेने के लिए शरीर को स्ट्रांग बनाना जरूरी है, तो जब एक संतान को दिया माने, अब यदि वो जब वैसे तो माँ से जब संतान निकलता है तो माँ वैसे ही कमजोर हो जाती है, और जब दूध पीते रहे लंबे काल तक तो और, क्योंकि उसके अंदर तो दूध बनता है, फिर शक्ति भी तो क्षीण होती रहती है, तो इसीलिए राजे महाराजे लोग किया करते थे कि भाई धाई को रखा करते थे, जो गरीब था भाई, जिसको पैसे इत्यादि चाहिए वो भी तो कमजोर होगा, परंतु है कि जिसको पैसे चाहिए, जिसको धन की आवश्यकता है, ऐसे को अच्छी तरह जो पवित्र हो, ऐसे व्यक्ति को खोज करके राजे महाराजे संभ्रांत लोग, और खोज करके फिर उनको जो जो पौष्टिक आहार तत्व देना चाहिए सब खिलाया करते थे, और फिर वह पाला करती थी, तो वह भी पालन करने वाली है, वो भी दूध पिलाने वाली है। जन्मदात्री तो नहीं है परंतु पालन करती तो है ही, तो पालन करती भी तो माँ होती है। तो इसलिए एक हो गया जन्मदात्री और दूसरा पालयित्री, ये दोनों प्रकार के माँ का जो पुत्र है उसको कहेंगे द्वयी मातुरा। समझ गए जी? एक तो ये, दूसरा अर्थ हो सकता है कि भाई सौतेली माँ, एक अपनी माँ, फिर उनके पिताजी ने दूसरी शादी की, वो भी तो माँ ही है ना, सौतेली माँ है। पुत्र एक है, दो माँ है, तो द्वयी मातुरा। राम राम जैसे थे, राम तो द्वयी मातुरा से भी ज्यादा थे, चतुर मातुरा थे, तो चातुर मातुरा, द्वयी मातुरा, त्रयी मातुरा, चातुर मातुरा इत्यादि मातुरा। तो जिनका दो माता का जो संतान होगा वो द्वयी मातुरा कहलाएगा, तीन माता का जो संतान होगा तीन त्रयी मातुरा कहलाएगा, चार माता का संतान होगा वो चातुर मातुरा कहेगा, आदि इसको वृद्धि हो जाएगी। ये तो आइए हम इस पर विचार करते हैं। द्वयोः मातृः अपत्यम्, ये हमने विग्रह किया था, या त्रयी मातृः तिस्त्रीणां मातृणां अपत्यम्, तीन माताओं का संतान। तो द्विओस मातृओस, पूर्वत स्वापत्ति कर लेंगे, या त्रिजस मातृजस, त्रयी मातृ में त्रिजस मातृजस, द्वयी मातृ में द्विओस मातृओस। अब इस स्थिति में समास होगा तदितोत्तर पद समाहार निकाल लीजिए, दो एक पचास नंबर सूत्र है, दूसरा अध्याय पहला पाद का पचास नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए तदितोत्तर तदितार्थोत्तर पद समाहारे च, निकाल लिए तदितार्थोत्तर पद समाहारे च। तदितार्थोत्तर पद समाहारे, अकारांत पुमलिंग तदितार्थोत्तर पद समाहार शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन च अव्यय पद। समास है तद्धितस्य अर्थः तद्धितार्थः, तद्धितार्थ में पहले समास, तद्धितस्य अर्थः तद्धितार्थः, तद्धित का अर्थ तद्धितार्थ, तद्धितस्य अर्थः तद्धितार्थः, षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। अब समास है तद्धितार्थ पर समाहार में, तद्धितार्थश्च उत्तर पदम च समाहारश्च इति तद्धितार्थोत्तर पद समाहारम्। नपुंसक लिंग हो गया क्योंकि यह न इसे अकारण नपुंसक लिंग की जगह तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे नपुंसक लिंग है, नपुंलिंग कह दिया, गलत बोल दिया, क्योंकि समाहार द्वंद समास है तो नपुंसक लिंग ही होता है। तो तद्धितार्थश्च उत्तर पदम च समाहारश्च इति तद्धितार्थोत्तर पद समाहारम् तस्मिन् तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे, ये हो गया षष्ठी तत्पुरुष गर्भ समाहार द्वंद समास। समझ गया जी? पदच्छेद और विभक्ति समझ में आ गया, और पदच्छेद विभक्ति समास तीनों समझ में आ गया। अब आगे जी अनुवृत्ति, अनुवृत्ति जो है इसमें ये दो एक उनचास है दिक् संख्ये संज्ञायाम, इसे दिक् संख्ये की अनुवृत्ति आ रही है, और दो एक जो 48 नंबर सूत्र है कि पूर्व कालिक सर्वजरत पुराण नव केवला समानाधिकरणे न, इससे समानाधिकरणे इस पद की अनुवृत्ति आ रही है। समझ गए? और ये जो तत्पुरुष दो एक 22 नंबर सूत्र उसका अधिकार चल रहा है, तो उससे तत्पुरुष इसके अनुवृत्ति आ रही, उसका अधिकार चल ही रहा है। और सुबा मंत्र ते परांगवत स्वरे, ये जो दो एक दो नंबर सूत्र से सुप की अनुवृत्ति आ रही है और प्राक करारा समासा से समासा का अधिकार चल ही रहा है, करारा करना से समासा की अनुवृत्ति आ रही है और आगे है सह सुपा दो एक चार इस सह सुपा की अनुवृत्ति आ रही है। ये सभी की इसमें अनुवृत्ति आ रही है और साथ साथ जो है उन्हें दिक्ष संख्य क्या गया, समानाधिकरण कहा गया, तत्पुरुष कहा गया और विभाषा प परिवैरंच व पंचम्याः, ये जो दो एक ग्यारह नंबर सूत्र है उससे विभाषा महाविभाषा उसके विभाषा क्रम में तैयारी है। तो दिक्ष संख्य समानाधिकरण तत्पुरुष विभाषा सुप सुपा और समासा इतने क्रम में तैयारी है। तदितार्थोत्तर पद संहारे च सप्तमी है, तदितार्थोत्तर पद समहारे सप्तमी है, इसका मतलब है कि तदितार्थ में भी सप्तमी है, उत्तर पद में भी सप्तमी है और समहारे तदितार्थे उत्तर पदे समहारे ये हो गया, अलग अलग करेंगे तो तदितार्थे उत्तर पदे समहारे। तदितार्थे में जो सप्तमी है वह विषय सप्तमी है, कौन सप्तमी है जी? विषय सप्तमी। तो अर्थ होगा तदितार्थे विषय, तद्धित के अर्थ विषय होने पर, अर्थ हो गया जी तद्धित का जो अर्थ है, तद्धित का अर्थ क्या है जी? अपत्य, द्वयो मात्रो अपत्यम इति द्वय मातुरः। तो यहां पर द्वि ओस मातृ ओस, तो ये आगे चल करके तद्धितार्थ विषय बनेगा कि नहीं, तद्धित अर्थ होगा कि नहीं जी? होगा। अपत्य कौन सा अर्थ है? तद्धितार्थ है ना जी? जी तद्धिता का अधिकार में है, इसलिए तद्धितार्थे विषये, ये विषय सप्तमी है। तद्धितार्थ विषय होने पर अर्थात तद्धितोत्पत्ति विषय, इसका मतलब ये हुआ तद्धित के अर्थ विषय होने पर, तद्धित के अर्थ यहां पर अपत्य है, तो तद्धित के अर्थ अपत्य विषय होने पर, यहां पर अपत्य कोई भी हो सकता है, तो यहां पर अपत्य ले रहे हैं, तो तद्धित के अर्थ विषय होने पर अर्थात तद्धित के उत्पत्ति विषय में और उत्तर पदे में जो सप्तमी है वह पर सप्तमी है। तो उत्तर पदे च परतः, तद्धितार्थ विषय उत्तर पदे च परतः और समाहारे अर्थे, समहार अर्थ में, समहारे अर्थे, ये दिक् संख्ये प्रथम की द्विवचन है, आकारांत स्त्रीलिंग दिक् संख्या शब्द प्रथम की द्विवचन है, तो अर्थ प्रसाद विभक्ति भी पढ़ना हो दिक् संख्ये प्रथम द्वि है, तो सुप जो आया सुबह मंत्र से वो भी सुप हो गया, सुपे माने सुप हो गया, सुबऊ तो माने सुपऊ, परंतु यहां पर सुप है तो सुप प्रत्यय, इसलिए प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम तदंत विधि हो गई, फिर सुबंत हो गया, सुबंते क्यों हो गया? क्योंकि दिक् संख्ये संख्या स्त्रीलिंग है, तो ऐसे सुबंता का संग सुबंते ऐसा हो जाएगा, तो दिक् संख्ये सुबंते, दिशावाची सुबंत और संख्यावाची सुबंत, शब्द ये हुआ कि दिक् संख्ये सुबंते आगे समानाधिकरणे न और सहसुपा है, तो सुप में फिर सुबंते न, क्योंकि सुपा तृतीय है उसमें तो सुबंत का तृतीय होगा, सुबंते न ऐसा हो जाएगा सह के योग में, तो सुबंते न सह, तो क्या समानाधिकरणे न, असमर्था पद विधि है ही परिभाषा से समर्थे न, समर्थे न दोनों के साथ जोड़ देंगे, माने दिक् संख्ये समर्थे सुबंते समर्थेन समानाधिकरणेन सुबंतेन सह विभाषा समस्येते तत्पुरुषस्य समासो भवति, यस हो गया। फिर मैं बोल रहा हूं तद्धितार्थ विषये अर्थात तद्धितोत्पत्ति विषये उत्तर पदे च परतः, उत्तर पद पूर्व समास में होता है, तो उत्तर पदे च परतः और समहारे अर्थे, समहारे च अभिधेये, अभिधेये मतलब समहार अर्थ में, समहारे अर्थे दिक् संख्ये समर्थे सुवन्ते, समर्थेन समानाधिकरणेन सुवन्तेन सह विभाषा समस्येते तत्पुरुषश्च समासो भवति। सभी को अर्थ समझ में आ गया? बसना जी समझ गई अर्थ? स्वाति जी आप समझे? गुरुकुल वाले समझ गए? हाँ बोलिए। समाहार नहीं समझते हैं, समूह हो गया, ग्रुप हो गया ना जी, जैसे पंचा नाम पूरा नाम समारा पंचपुली, दशा नाम पूरा नाम समारा दशपुली, पंचा नाम पूरा नाम समारा पंचपुली हो गया। पुली कहते हैं गठर को, पुल कहते हैं गठर, लेकिन इसका टेक्निकल मीनिंग कुछ है। समूह दो तरीके का होता है, मैं पहले पढ़ाया हुआ हूँ वैसे। समूह दो प्रकार का होता है, एक समूह है उद्भूत अवयव भेद समुदाय। समुदाय दो तरीके का हुआ, एक है उद्भूत अवयव भेद समुदाय, दूसरा है अनुद्भूत अवयव भेद समुदाय। कितने प्रकार के समुदाय हो गए जी? समूह कौन कौन से? उद्भूत, उद्भूत अवयव भेद समुदाय माने उद्भूत, उद्भूत अवयव भेद समुदाय, दूसरा है अनुद्भूत अवयव भेद समुदाय। समझ गए? उद्भूत अवयव भेद समुदाय वह समुदाय जिसमें अवयव का भेद उद्भूत हो, उद्भूत अवयव भू दीर्घ है, उद्भूत अवयव भेद समुदाय मतलब ऐसा समुदाय जिसमें अवयव का जो भेद है ना वह उद्भूत हो, प्रकट हो, अलग अलग दिखे, उसको कहेंगे उद्भूत अवयव भेद समुदाय। जैसे मान लीजिए कि 10 मनुष्य है एक रूप में, परंतु थोड़ा दूर दूर पर है, माने मान लीजिए कि एक एक हाथ दूर पर जो है खड़ा है, वह सब अलग अलग दिख रहा है, तो ऐसा समुदाय हो गया उद्भूत अवयव भेद समुदाय। और वही एक साथ सब मिल जाए, सब एक पास पास में आ जाए, मानो कि वह अलग अलग नहीं बस सब एक साथ मिल गया, ऐसा समुदाय जिसमें कि बस पूरा मिल गया हुआ है, अलग अलग ठीक तरीके से नहीं दिख रहा, जैसे अलग अलग अब ये करेंगे तो वो अलग अलग ठीक तरीके से दिखता है, परंतु जब एक साथ मिला दिया जाए, अब जैसे मान लीजिए अभी है, मैं अभी फोटो देख रहा हूं वसुधा जी का, अब वसुधा जी जो है अब ये तीनों खड़े हैं, अब तीनों आपस में सट करके खड़े हैं, तो मानो कि तीनों एक दिख रहे हैं, तीनों जो है वसुधा जी उनकी पुत्री और उनके साथ पतिदेव है ना जी, तो वो तो ये तीनों एक साथ खड़े हैं, तो ये हो गया अनुद्भूत अवयव भेद समुदाय। और वही पर ये तीनों अलग अलग करके अपना फोटो खिंचा रहते, वो अलग उनके बेटी अलग, बीच में गैप होता, तो ये अनुद्भूत अवयव भेद समुदाय हो गया। समझ गए जी? हाँ जी। हाँ, तो उद्भूत अवयव भेद समुदाय वह इतने तरह योग द्वंद होता है, और अनुद्भूत अवयव भेद समुदाय जो होता है, अनुद्भूत अवयव भेद समुदाय जो होता है वह समाहार होता है। समझ गए? तो ऐसे ही पंचा नाम पूरा नाम समाहार, पंच पुलों का, एक एक पुल है, एक एक गठर है, उन एक एक गठर को पांचों को एक साथ बांध दिया, पांचों को अलग अलग गठर को रखेंगे तो है ही, परंतु पांचों गठरों को एक साथ बोझ करके एक बोझ बड़ा सा गठर बना दिया, तो ये समाहार हो गया। पंचानाम पूलानाम समाहार इति पंचपूली, दशानाम पूलानाम समाहार इति दशपूली, पंचानाम कुमारीनाम समाहार इति पंचकुमारी, दशानाम कुमारीनाम समाहार इति दशकुमारी, अष्टानाम अध्यायानाम समाहार इति अष्टाध्यायी। समझ गया जी? किसी को कोई शंका समाहार में? आगे चले तो आइए, मैंने कहा था कि दिशावाची और संख्यावाची, समर्थ सुबंत, समानाधिकरण वाची, समर्थ सुबंत के साथ विकल्प समास को प्राप्त कर वह सर्वपुरुष समास होता है। तो यहां पर देखिए क्या है, द्वि संख्यावाची है, द्विओस मातृ ओस, तो यहां पर द्वि संख्यावाची है। तो संख्यावाची समर्थ सुबंत, समानाधिकरण वाची समर्थ मातृ। समानाधिकरण जिसको कहते हैं, जी हमने आपको बताया हुआ है कि समानम अधिकरणम ययो येषां वा पदानां स समानाधिकरणम, जिन दो या दो से अधिक पदों का एक वाच्य हो, एक अधिकरण हो, उसका नाम समानाधिकरण। तो बताइए द्वि और मातृ, यहां पर द्वि शब्द किसको कह रहा है? गुरुकुल वाले से मैं पहले पूछता हूं, बोलो जी बाल बोध जी, द्वि मातृ हमें द्वि मातुर, द्वि मातृ दो माता, यहां पर दो शब्द किसको कह रहा है? हिंदी में हुआ कि दो माता को, बहुत सुंदर। तो यहां पर दो का मतलब है माता, तो यहां पर दो पर एक है, दो शब्द है, दूसरा माता शब्द है, इन दोनों मिलकर किसको कह रहा है? माता को। तो ये द्वि भी समानाधिकरण पद है और माता भी समानाधिकरण पद है, क्योंकि द्वि शब्द भी माता को कह रहा है और माता शब्द भी माता को ही कह रहा है, मातृ शब्द भी। तो द्वि तो मातृ समानाधिकरण है ही, तो संख्यावाची समर सुबंध द्वि ओस, समानाधिकरण वाची समर्थ सुबंत जो क्या मातृ ओस, इसके साथ विकल्प से समास को प्राप्त होता है। एक बार होता है, एक बार नहीं होता, एक बार तो द्वयो मातृ अपत्य में रहेगा, एक बार द्वय मातृ बन जाएगा, तो विकल्प से समास हुआ। तो समास जब हुआ तो कृत तरित समासाश्च, कृदंत तरितांत समास की प्राप्ति संज्ञा होती है, कृदंत तरितांत समासाश्च प्रातिपदिक संज्ञा भवंती, कृदंत तरितांत समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है, तो प्रातिपदिक संज्ञा हुई तो सुपो धातु प्रातिपदिकयो, धातु और प्रातिपदिक सुप का लुक हो जाता है, लुक हो गया, द्वि मातृ ऐसा बन गया। क्या बन गया जी? द्वि मातृ। अब जो है द्वि मातृ ये प्रातिपदिक है, कृत समासास्य प्रातिसंज्ञा है, और प्रातिपदिक संज्ञा होने से ज्ञा प्रातिपदिकात् का अधिकार चला, और इस ज्ञा प्रातिपदिकात् के अधिकार में ज्ञा प्रातिपदिकात् तद्धिता प्रत्यय परश्च समर्थनाम प्रथमाद्वा, इस सब का अधिकार चला, तस्यापत्यम, और इस तस्यापत्यम के अधिकार में एक सूत्र है, मातुर संख्या संभद्र पूर्वाया, ये चौथा अध्याय पहला पाद का 115 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए, चौथा अध्याय पहला पाद का 115 नंबर सूत्र, मातुरुत संख्या संभद्र पूर्वाया, निकाल लिए, 4-1-115 निकालिए जी। चलिए जी, मातु इकारांत स्त्रीलिंग मातृ शब्द षष्ठी व्यक्ति एक वचन, उत तकारांत पुंलिंग उत शब्द प्रथम व्यक्ति एक वचन, संख्या संभद्र पूर्वाया, सर्वनाम स्त्रीलिंग संख्या संभद्र पूर्वा शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, समास संख्या संभद्र, संख्या च तम च भद्रश्च इति संख्या संभद्राः। संख्या च सम च भद्रश्च इति संख्या संभद्राः। ये तीसरे त्रयोग द्वंद हो गया और संख्या संभद्राः पूर्वाः यस्याः। संख्या संभद्राः पूर्वाः यस्याः सा संख्या संभद्र पूर्वा। और संख्या सम और भद्र पूर्व अवयव है जिसके, उसको कहेंगे संख्या संभद्र पूर्वा। तस्या संख्या संभद्र पूर्वा या ये इतरे त्रयोग द्वंद गर्भ बहुव्रीहि समास हो गया। और अधिकार में बता ही दिया था कि जो है तस्यापत्यम तलहिता ज्ञान प्रतिपद का तथ्य परस्पर सबका अधिकार चल रहा है। इसमें विशेष ऊपर सूत्र है 4.1.112 नंबर सूत्र शिवादिभ्योण, इससे अण की अनुमृति आ रही है। शिवादिभ्योण इससे अण की अनुमृति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया जी? संख्या संभद्र पूर्वा, संख्या संभद्र पूर्वाया। ध्यान रखेगा है तो षष्ठी पद, तो यहां पर पंचमी अर्थ को देगा, वो आगे के लिए है क्योंकि ये पंचमी अर्थ पहले करेंगे कि संख्या शब्द से उत्तर सम शब्द से बने संख्या पूर्व, क्योंकि द्वंद्वान्ते द्वंद्वादुसे मानव पदम प्रत्येकम संबद्ध थे। द्वंद के अंत में या द्वंद के आदि में जो पद सुनाई देता हुआ प्रत्येक के साथ संबंध है, तो पूर्व का संबंध मातु के साथ भी है, सॉरी पूर्व का संबंध संख्या के साथ भी है, पूर्व का संबंध सम के साथ भी है, पूर्व का संबंध भद्र के साथ भी है। तो क्या हो गया? संख्या पूर्वात, सम पूर्वात, भद्र पूर्वात च, अलग अलग कर इसलिए तीन हो गया। और तो ये संख्या संभद्र पूर्वाया विशेषण है मातु का। तो ऐसा माता शब्द जिसके पूर्व में संख्या हो, ऐसा माता शब्द जिसके पूर्व में सम शब्द हो, ऐसा माता शब्द जिसके पूर्व में भद्र शब्द हो, जैसे भद्र मातु मातृ, ऐसे ही विमात्री ना जी, विमात्री भद्र मात्री और सम्मात्री। तो सम्मात्री में ये जो मात्री है उसके पूर्व में सम है, जैसे सम्मात्री ये प्रातिपदिक हो गया। ऐसे द्विमात्री में मात्री से पूर्व में द्वि है, तो संख्या पूर्व वाले ये प्रातिपदिक हो गया मातृ। तो संख्या पूर्व वाले मातृ प्रातिपदिक, सम पूर्व वाले मातृ प्रातिपदिक और भद्र पूर्व वाले मातृ प्रातिपदिक से परे अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय होता है। अपत्यम जो तस्यापत्यम और षष्ठी होना चाहिए, तस्यापत्य तो इसलिए पूरा हो जाएगा षष्ठी समर्था। संख्या पूर्वात, सम पूर्वात, भद्र पूर्वात च मात्रे शब्दात परः अण प्रत्यय भवति अपत्ये अर्थे, अपत्ये अर्थे। और उत मन उकारस्य आदेशो भवति। तो उकार भी आदेश होता है, तो उकार किसको आदेश होता है? मात्री को उकार आदेश होता है। माने सम संख्या पूर्व वाले मात्री, भद्र पूर्व वाले मात्री और सम पूर्व वाले मात्री जो है इसको उकार आदेश होता है। तो उकार कहाँ होगा? अंत्यस्थ अंतिम अल को होगा। तो उकार चांतादेश भवती यह है। तो संख्या पूर्वात में समर्थानाम प्रथमाद्वा, समर्थानाम समस्थानाम पदानाम मध्ये सूत्रे प्रथमोच्चारिता षष्ठी समर्थात संख्या पूर्वात संपूर्वात भद्र पूर्वात च मातृ प्रातिपदिकात परः अपत्ये अर्थे अनुप्रत्ययो भवति उकारश्च अंतः आदेशो होते उकारश्च मने उकार भी आदेश होता है अंतावयव उकार मने अंत का अंतावयव हो जाता है वह तो ये उरण से फिर वो उकार जो आदेश होगा अलंत से जो अंतिम अंक तो इसलिए अंतस अलस्थाने मने संख्या मातृ सम्मातृ भद्र मातृ इत्येतस्य अंतस अलस्थाने उकार आदेशो भवति यह हो गया तो अंतस अलस्थाने उकार आदेशो भवति इससे परे अड़ प्रत्यय होता है और प्रातिपदिक को उकार भी आदेश होता है ये इसमें कहा है अर्थ समझ में आ गया सभी को जी इन्हीं समझ में आया अब समय हो गया है यहीं पर हम रहने देते हैं इस पर फिर हम कल चर्चा करेंगे इस पर चर्चा करके फिर आगे बढ़ेंगे कोई शंका हो तो पूछ लेते हो मंत्र पाठ किस भी तरीके शंका है पिछले पाठ में चलिए मंत्र पाठ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते ओम शांति शांति शांति सभी को नमस्ते नमस्ते।